révélation, wo révélation, bolingo yanzambe. Meje oye binyonso ndenge ngai nalingiyo nasali comparaison yango pe motema mwanga maponise yo bolingo ya nzambe amour de dieu rosalise wangai meje oye binyonso ndenge ngai naloliyo minute ekoleka te mposa se namona yo ata elili ya pamba avenir ya ngai na yo suka se lilita o bolingo ya nzambe meje oyebi nyonso ndenge ngai na mipesi litani o ya bolingo mikolo nyonso nzambe asala na koesite chapele ya lobanzo tango nyonso nakomema souvenir ya kotalela yo meje oyebi nyonso ndenge ngai na kokondo calvaire nakokoka te osilisi kokomisanga lokola londa nzio na ebale nakolela nasilisi kotondisa koseya pe mobimba révélation, oh révélation, bolingo ya nzambe. Révélation, oh révélation, bolingo ya nzambe. Bolingo ya nzambe, amour de Dieu, Rosalie se wangai. Avenir ya ngai na yo suka selilita, oh bolingo ya nzambe. Roma muke sala ya muno nange jeje credo ya l'amour horoscope muke sala na suka na pipa jeje ntima ya monsanto ntima ke kutita ya muno ke kuzakama na kitio na bomwana ay ntima ke kutita ya muno ke kuzakama na kitio na bomwana révélation, oh révélation, bolingo ya nzambe. Révélation, oh révélation, bolingo ya nzambe. Yeah, El Boucher, Zambe, Zambe, Zambe. Changa minzoto na sanza, na moi, moi mitalangai. Mpe sangai makasi. Alice wangai avenir yangai na yo suka selilita bolingo ya nzambe roma muke sala ya muno nange jeje credo ya l'amour horoscope muke sala na suka na pipa jeje ntima ya monsanto révélation oh révélation bolingo ya nzambe révélation, révélation, révélation, bolingo ya nzambe.